Ràdio en directe. Ràdio en ràdio directe. Lliure. Ràdio lliure. Ràdio lliure. Autonomia. Així comença un nou programa, un nou programa. Doncs amb la torpesa que ens caracteritza així estem a Ràdio Autonomia, una vegada més, Dignitat Rebel, i no és fàcil seguir ensopegant, seguir caient, estimant en aquesta planeta Terra Guerra que avui ens permet mirar aquesta manera, d'una manera molt, molt diferent, amb uns altres que s'esbossa, es construeix d'una manera igualitària, voldríem, potser, amb tot el respecte del món que va aquí endavant i està fent gestos caricaturescos de qui us parla. Intentant afegir en aquesta relació la paraula comuna, no? De fer les coses en comú. Pot seguir, senyor Borja. No, no, senyor, res, estem aprenent. A veure, tio. Que, doncs, te l'anem a presentar, no? Com primera vegada Dignitat Rebel, Càtia. Un plaer. Efectivament, més rebel que mai, interrompint abans que em puguis presentar. I sí, efectivament, Càtia Pino. Moltes gràcies per convidar-me al programa. I res. Que, com ho fem? Ens organitzem una mica? Xerrem? De què vols? Què te sembla que hem de fer? Mm. Jo no ho veia així com a... Avui no ho vull dirigir. No vull dirigir. Tornem a trobar-nos de nou de manera no sobtada amb l'actitud rebel constant. Trenquem amb les normes. Trenquem amb les normes. Trenquem. I avui, doncs, podem parlar de diverses coses i de res alhora. Fem un silenci, llavors, a Dignitat Rebel. Una estona o com ho fem? Aturem, prenem nota, podem pensar que igual... Divaguem. Ara igual fiquem una cançó. Fiquem una cançó. Una cançó. Pum. I, no? Quina cançó, ja, vale, quina cançó ja, inicial. No sé, no sé, estic dubtant. Podria... Tornem a dubtar, veus? Dubtant. És que la Càtia quan ens trobem dubtem. Ninguém é melhor que ninguém pelo que sei, hein? Por mais dinheiro que diga que tem, por mais riqueza que saiba que vem. Farinhas do mesmo saco, partilham do mesmo prato. Quando conhecem os mesmos fatos, se protegem com os mesmos tratos. No fundo são todos fracos, dependentes de acordos, sem modos no lodo. Enquanto eu, povo, me fodo. No meu bairro não há esse jogo, subiu mais de 8 de novo e só esse mês. Famílias esperam, mas nunca entendem na vez. Vários louca, eu disse vários louco. Resolvem no pipoca, Deus por nós e um contra o outro. Subindo morro é diferente. Cidadão tem outra visão e defensor só quer memé. Fuder com a gente é indecente, angustiante. Formar uma mente já conflitante pra que ela seja mais consciente e não se torne um assaltante. Mas não oferece nada decente. É revoltante e alarmante como eu me sinto impotente. Ainda me acham importante que eu só quero ser decente, ser relevante, ser o bastante pra mostrar pra nossa gente que eu também vim. Da lama eu vim, das ruas eu vim, dos becos que vim, senhora de mim sou. Porque me ama, eu vim da lama, eu vim da lama. Da lama eu vim, é, das ruas eu vim, dos becos que vim, senhora de mim sou. Porque me ama, eu vim da lama, eu vim da lama. Vejo pedras preciosas no meio do lamaçal. Muita gente conformada com o serviço braçal. Só conseguem se enxergar na posição de serviçal, sendo pau mandado de um ser humano boçal. Não é de igual pra igual, tudo é muito desigual. Que Deus honre e abençoe meus irmãos de Senegal e de todos que estão mal vivendo na injustiça, se afundando cada vez mais nessa areia movediça. Crio na divina justiça, por isso que Jesus veio. Nem tudo é lícito, cada um tem seus meios. Uns correm pelo certo, outros puxam tapete. Tirar o pé da lama assim é fácil, pra muitos esse é o macete. Quero viver sem drama, uma vida em abundância. Não é exuberância, eu sei bem o que passei na minha infância. Distância da destruição, pra contemplar toda a beleza da criação. Hey! Da lama eu vim, é, das ruas eu vim, dos becos que vim, senhora de mim sou. Porque me ama, eu vim da lama, eu vim da lama. Da lama eu vim, ruas eu vim, dos becos que vim, senhora de mim sou. Porque me ama, eu vim da lama, eu vim da lama. Da lama eu vim, é, mas eu vim dos becos que vi, senhora de mim sou. Porque me ama, eu vim da lama, eu vim da lama. Da lama eu vim, é, das ruas eu vim, dos becos que vi, senhora de mim sou. Porque me ama, eu vim da lama, eu vim da lama. Tiram a gente de louco, me matam todo dia mais um pouco. A cada Cláudia morta, a cada Alan morto. Se não bastasse essa injustiça e toda dor, transforma adolescentes em um filho da puta de um malfeitor. É complicada essa anedota, não acha? Mas hoje ouvirão verdades vindas dessa racha. No rap, ego inflado, os caras se acham. Mano, ninguém se encontra, em geral arrasta. À margem de tudo a gente marcha pra manter-se vivo, respirando nessa caixa. Eu quero mais, eu vou no desdobramento. Nem que pra isso eu tenha que formar um movimento. E agora é preta no comando, no empoderamento. Eu vim logo de bando, vai vento com afro alaranjado. Chegando no talento, gritando mãos ao alto e atirando argumento. Pô! Da zona de conforto pra zona de confronto, valendo. Isso mesmo, me chame de afrontamento. Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio lliure. Ràdio autonomia. I aquests encontres revolucionaris, doncs, són molt alegres. Hem de dir que sí, que tenim dubtes alegres. Efectivament. Tot i que parlem de coses molt serioses. I això, bueno, no és fàcil, no tothom s'ho menja. Com això, com un boniato? Com el boniato. No tothom es menja amb boniatos. Fregits, és cert, s'ha d'anar provant. Podria comentar, bueno, m'ha sorprès, havia de dir, no? La meva visió potser errònia o amb prejudicis fixats, no? I és que no sabia que els revolucionaris sabien tallar moniatos i pelar-los tal i com ho has fet, pensava que no teniu ganivets. Però... molt bé, no, m'he sorprès. Doncs jo vaig a pegar-li una mossegada en aquest boniato. No pots. Boniato o moniato? Moniato. Moniato és en castellà, no? Ah, boniato. Doncs aquí estem deixant la Castilla. Passem de drogues. No, que... Saps això d'Espanya? Espanya, en la X, no? És com, bueno, declaramos al gobierno irrelevant. Una cosa sèria, no? És un to profund. Sí, és gairebé periodístic, no? ¿Y cómo has dicho? No, ¿cómo has dicho? Declaramos al gobierno irrelevante. Y aquesta frase que et transmet, més que com a coneixement, com a sentiment, quan tu dius declaramos al gobierno irrelevante, al gobierno irrelevante, al gobierno irrelevante, al gobierno irrelevante. Sona molt divertit. Molt. A mi em sona molt divertit. Ara bé, hi ha com la necessitat explícita de que no sigui un vacile. Així ho creus? Clar, perquè si no l'altre es pensa que t'estàs, que és una caricatura o que ja estan acabassats. A veure, no és una decisió ferma. El jueves? Sona. Sí. És un poc... No ha de ser aquest rotllo, no? Això no és la revolució per a mi. O sigui, hi ha qui diu, no, la revolució serà comicada o no serà? Vaga general, vaga general. Com ho fem, una vaga? Que esteu allà currant, no? A un piquet, a... Com es diu? A... Sant Gervasi, és? O... A Sant Gervasi? Bueno, sí, això més que res, l'organització preferim mantenir-la sempre més en clandestinitat. Sí que podem afirmar, no, que està basada simplement en la voluntat de voler frenar injustícies i voler-hi portar-hi el nostre granet, i es comença entre totes i s'acaba amb totes. I el que hem de tenir sempre present és que només hi ha un objectiu. I és la comunitat, i és la comunitat, i és la comunitat. Llavors, això, per l'organització, tenint tot això en compte, sempre actuem de manera diligent, consensuada, i més important, amb una col·laboració lliure. I les paraules tan maques, eh? En el fons és poesia. És poeta. És poeta. Sí, jo li he dit al León que ets molt poeta, eh? No sóc gens poeta. Però jo, em sembla que sí. No ho sé. La lògica del ser també poden ser rebels front a ella. Correcte. És com l'art del no. Com l'art del nom. O el basta allà, no? Que està muntant allà. Explica'ns. Abans és un grup que està muntant el León, una banda. De què? De músics, així, d'esca. Ah, sí. Sí, t'han parlat, no? Sí, ho va dir l'altre dia. I mira, està curiosa la idea, no? Com va dir que es deien? Doncs basta allà. Basta allà. De fet, el que es talla és l'amor que ens han prohibit. Encara no hem trobat cap tema... Digues. Tota distància és una proximitat, i tota proximitat és una distància. Recorda-ho. Estem molt a prop. Molt. Estem molt a prop de dir... Cooperativa Integral Calàfrica. I també estem molt a prop. No sé si havia fet ràdio tan a prop d'algú. Doncs, visca les noves experiències. Llavors, clar, si tota proximitat és una distància, de què estem lluny quan ens connectem a internet? Era un poc això, no? El del ciberespai també, que... Ah, no l'he portat. És que m'estic llegint un llibre de hackers. Qui li va el gris aquell? No, ara estava pensant, de què ens allunya? Aquesta és una resposta fàcil i alhora... Tampoc l'he sabut pensar tan fàcil. De què ens allunya? Bueno, sí, clar, sí que és fàcil. Però de què ens allunya realment quan ens connectem a internet? Perquè connectar-se a internet no només és connectar-se al Facebook, suposo, no? No. En general estem parlant. De què ens allunya? Ens allunya del desconeixement o del coneixement? Ens atansa la realitat o ens allunya de la realitat? De les persones. Ens atansa les persones, això ho sento, però no. Ja és un... Estem parlant de persones, tio. Persones, sers vius, que no només... Bueno, sí, és cert que la ment pensant i la forma d'expressar-se és gran part del que som, però no tots els peros són iguals amb molts o sense. És necessari conèixer la persona també com es mou i com s'expressa realment. Així que no puc considerar que realment internet ens aproximi a les persones. I la ràdio? I la ràdio? I la ràdio? La ràdio? La ràdio? Sí, és que em penso de la ràdio. La ràdio... Ràdio Autonomia. La nostra ràdio. Clar, en aquest cas la consideraria més com una cosa que ens distancia de la mentida, no? Que ens atansa una mica més a la realitat. La ràdio en general, doncs no ho sé, perquè hi ha molts tipus de ràdios i hi ha molts tipus... Bé, només que la realitat, perquè tampoc podem tancar les coses en realitat. Els fets, ens atansa més als fets. Perquè no és el mateix una realitat que un fet, crec jo. És una qüestió de relat. És una qüestió de relat que la diferència... No, és una qüestió d'objectivitat. Bé, sí, que també podem relacionar amb el relat. Però una realitat... És que, clar, no pots afirmar que hi ha una única realitat, però sí que pots afirmar que hi ha un fet. O sigui, una realitat comporta unes connotacions i unes conclusions adherides que poden no ser reals. En canvi, un fet és un fet. Fet és això. No sé si m'he explicat molt bé. Sí, una notícia. És tot aquest... És el que envolta, té una àurea, no? Una mica de mitjà de comunicació, no? De... Mira, un fet és que la pinça penjada a la paret és una pinça. El que no és una realitat és que la pinça està aguantant la foto, perquè no només la pinça està aguantant la foto, està aguantant la pinça, la foto, el paper, el plàstic i el fil. Hi ha quatre coses que estan... No és un fet que la pinça estigui aguantant... És un fet que la pinça estigui aguantant la foto, però no és una realitat que la pinça estigui aguantant la foto. En canvi, sí que és un fet que la pinça està color carn. No podem negar això, no podem negar això, no podem negar això, no podem negar això, no podem negar... No sé, però tot això va relacionat amb que el dubte de si la ràdio ens atansa o ens allunya de la realitat. O clar, ens allunya o ens atansa de la realitat o dels fets, o és el mateix. Penso que en això Ràdio Autonomia té molt a dir, perquè diuen que un excés d'autonomia també pot provocar alienació. Llavors no voldríem que aquest mitjà que estem utilitzant no transformi allò que està al nostre voltant i que aquesta obra que és empaquetada en allò simbòlic sense tenir cap tipus d'impacte en el cos social. No? Per això ens mirem als ulls, per això estem fent ràdio Autonomia juntes, i per això és un moment igual d'això, no? de desplaçament, de generar una distància també amb altres i un apropament, no? En tant en quant a un pensar juntes, no? I, bueno, això és molt guapo. Poden escoltar alguna cançó? Ah, per Ràdio Autonomia? És hora de la cançó. Quina cançó? I si no, la de Tassia Reis, també. Aquesta la vull ficar, però ja. Doncs posa aquesta, que ara es conec. Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio. Ràdio. Autonomia. Me aprumo em qualquer nota, assumo minhas derrotas e sumo no mundo, batendo algumas portas, criando teorias tortas. Quase sempre presumo que, não que eu não goste, não queira bem, até admiro quem tem assiduidade no rolê. Eu sou um beija-flor que se distrai com amor pelas coisas que acumulou pra fazer. Eu sei que não respondi na hora essa mensagem, que eu tava de viagem, bugou o meu 3G. Ou só tava de tarde, na brisa covarde, escrevendo aqueles versos pra você. É foda, mas sem maldade, dizer que tá com saudade, mas nem faz um corre pra colar aqui. Eu volto pra minha realidade, desapegada e desiludida, desde que saí lá de Jacareí. Vamos soltar quanto vento indica. Solta com rumo, no geral não fumo. Será? Mas sempre quero ser free, subir num cavalo no deserto sem nada por perto, tipo os comerciais que vi. Mas aí, se viver for tipo um filme, diz pra direção que o orçamento não cobrirá os vícios, que os indícios de patrocínio estão em declínio, e ser independente é só o início. Meu espírito livre só se apegou à missão de ser o campeão, de esquecer aniversários. Eu me importo e até decoro as datas, mas o que mata é que eu nunca uso calendários. Me enrolo com os horários, confesso, mas sempre que tropeço, tento compensar na dedicação, garanto esse sucesso, esforço eu não meço. Eu só não trabalho bem sob pressão, não. Soltar quanto o vento indica, voando machucar. Por mais que eu tema a solidão, vou sem medo de errar. Procuro um lugar que me seja leite e não prisão. Radio Andirecta. Radio Andirecta. Radio Autonomia.